50 languages. 41. Orienteerumine. Kus asub turisti info? Kas teil oleks mulle linnakaarti? Kas siin saab hotellituba reserveerida? Kus asub vanalinn? Kus asub katedraal? Kus asub muuseum? Kust saab postmarke osta? Kust saab lilli osta? Kust saab sõidupileteid osta? Kus asub sadam? Kus asub turg? Kus asub turg? Kus asub loss? Kus asub loss? Millal ekskursioon algab? Millal ekskursioon lõpeb? Kui kaua ekskursioon kestab? Ma sooviksin giidi, kes räägib saksa keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib itaalia keelt. Ma sooviksin giidi, kes räägib prantsuse keelt.